الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 66 دوسری لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقساط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار قاتل ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، اس کے آداب بیان فرمائے، اس کے احکام بیان فرمائے. ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو خیرات کے طور پر کچھ چیز دی جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دی جائے اور پھر اس سے سود لیا جائے، اضافی لیا جائے. تو اللہ نے اس کے بعد اس دوسری صورت کو بیان فرمایا. تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دی جائے، نہ اضافی لیا جائے اور نہ ایسا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رقم اس کو دی جائے، منتقل کی جائے، کہ رقم واپس لینی ہے اور اصل رقم واپس لینی ہے، یہ قرض. تو اللہ نے قرض کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس کا ضابطہ بھی بیان فرمایا کہ جس کو قرض دیا ہے اگر وہ دینے کی سکت میں نہیں ہے تو تم اس کے لیے خیرات کرو گے تو اللہ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا. اس بعد اللہ تبارک و تعالی نے لین دین تجارت کے اصول بیان فرمائے، کہ ایک صورت ہے کہ نقد خرید و فروخت ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ادھار ہے. تو ہمیں بھی جب ادھار خرید و فروخت ہو تو وقت کا تعین ہونا چاہیے، مقدار کا تعین ہونا چاہیے، نرخ کا تعین ہونا چاہیے اور جنس کی کیفیت کا تعین ہونا چاہیے. ان چیزوں کا تعین ہوگا تو تجارت ہوگی، ان چیزوں کا تعین نہیں ہوگا تو تجارت نہیں ہوگی. اس بات کا تعین کہ یہ ایک طرف ادھار ہے، ایک طرف نقد ہے، رقم جمع کرا دی، مال بعد میں لینا ہے، مال لے لیا ہے، رقم بعد میں دینی ہے، تو دو صورتیں ہیں قرض. تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ نقد مال دیا ہے اور نقد اس کی رقم وصول کیے. اس کا حکم تو آگے آ رہا ہے اسی آیت کے اندر. دوسری صورت یہ ہے کہ مال دیا ہے, رقم نہیں دی, رقم بعد میں لینی. اور ایک صورت یہ ہے کہ رقم جمع کرا دی ہے ایڈوانس, مال بعد میں لینا. تو ہمیں کہ یہ جو ادھار کی صورت ہے کہ اس کے اندر لازم ہے, کیا لازم ہے کہ یہ بات لازم ہے کہ وقت مقرر کیا جائے کہ جی فلاں تاریخ تک فلاں مہینے تک یہ ادائیگی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو مال ہے اس کی جنس طے ہونی چاہیے کہ یہ جو مال ہے یہ کیا ہے, اس کی مقدار کتنی ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ چیزیں طے ہونی چاہیے, تو نرخ اور یہ سب چیزیں طے ہوں, اس کے بعد یہ تجارت ہوگی. اب فرمایا کہ جب یہ ادھار کا لین دین کرو تو اس کے لیے چاہیے کہ اس کو لکھ لو, دستخط ہو جائیں دونوں فریقوں کے, تاکہ کوئی فریق جو ہے دانستہ بھی غلط بیانی نہ کرے اور بھول کر بھی غلط بیانی نہ کرے. کبھی ایسا ہے حافظے کی کمزوری کے ساتھ بھی بھول جاتے ہیں, تو بھولنا بھی نہ ہو, تحریر سامنے موجود ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب اس کے لیے ہے کہ گواہ بنانے چاہیے, تو دو گواہ ہونے چاہیے. اور کون سے گواہ ہونے چاہیے, اس کا ضابطہ یہ کہ یہ گواہ جو ہوں وہ بالغ ہوں, مرد ہوں, ایمان والے ہوں اور عادل ہوں, کہ جن پر اعتماد کیا جا سکے. یہ چار باتیں گواہ کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر گواہ جو ہے وہ مرد دو میسر نہیں, تو پھر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں. اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے گی. پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب گواہی کا وقت آئے تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں, گواہی دینے کے لیے پہنچیں. اب یہاں ہمارے ہاں جو دستور ہے گواہی کا, کہ یہاں کیونکہ پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے اور گواہوں کو بھی بار بار حاضری دینا پڑتی ہے, جس کی وجہ سے کوئی صحیح آدمی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں, اور وہ مختلف افراد ہیں جو گواہی کے لیے مستقل مقرر ہیں, تو وہ گواہی جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور عدالت کو بھی معلوم ہے کہ یہ پیشہ ور گواہ ہیں, اور فریقین کو بھی معلوم ہے, لیکن گاڑی اس طریقے سے چل رہی ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گواہ پیشہ ور نہ ہوں, حقیقی گواہ جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ جب تم یہ لین دین کرو, پھر تاکید فرما دی کہ ولا تسعمو, سعما یسعمو, سستی کرنا, کہ ولا تسعمو اور تم مت سستی کرو, ڈھیل مت کرو. کس چیز میں؟ کہ ان تکتبو ہو, کہ تم لکھ لو ہو اس کو, صغیرن چھوٹا ہو, او کبیرن یا بڑا ہو, الا اجل ہی, اس کی مدت کے لیے, اس کی مدت تک, کہ یہ جو تم نے سودا کیا ہے, چاہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا سودا ہے, ادھار کا کیا ہے, تو اس کو لکھنے میں سستی مت کرو. تو ولا تسعمو, سستی مت کرو, کاہلی اور سستی مت کرو, یہ جو ہے لکھ لو, اسی کے اندر فائدہ ہے. اس لکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ذالکم, یہ جو لکھنا ہوگا, اقصا تو زیادہ انصاف والا ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, کہ اللہ کے نزدیک اس میں زیادہ انصاف کی صورت پہ جاتی ہے. جب لکھ لو گے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا, ایک فائدہ یہ. وہ اقوام, اور زیادہ درست ہے, لشہادتی, گواہی کے لیے, کہ لکھا ہوا ہوگا تو گواہ کے لیے گواہی دینا بھی آسان ہے, کہ اس کے مطابق وہ گواہی دے گا کہ میری موجودگی میں یہ لکھا گیا ہے, اور میری موجودگی میں یہ لکھا بھی گیا, اور میری موجودگی میں ان کا سودا بھی ہوا ہے, اور میں اس کا گواہ ہوں. تو میں کہ یہ زیادہ درست ہوگا گواہی دینے کے اعتبار سے. وہ ادنا, اور زیادہ قریب ہے, اللہ ترتابو, کہ تم نہ شک میں پڑ جاؤ, کہ حافظہ ہے کمزور ہو جائے, اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو کہ میں نے تو یہ طے نہیں کیا تھا, میں نے تو یہ طے کیا تھا. فرمایا کہ اس سے بھی بچت ہو جائے گی, کہ اگر دیانتداری ہے, بھول سکتا ہے انسان, تو فرمایا کہ اگر تم لکھ لو گے تو بھولنے کا امکان بھی نہیں, کیونکہ تم نے لکھا ہے, دستخط بھی تم نے کیے ہیں, لکھوایا ہے, دستخط تم نے کیے ہیں. جب دستخط کیے ہیں تو لہٰذا تمہیں اگر بھول گیا تو اس کو پڑھنے سے تمہیں یاد آ جائے گا کہ یہ بات جو ہے وہ درست ہے. اللہ ان تکونا, सिवाय इसके कि हो तिजारतन हाजिरतन, नकद तिजारत। हाँ, अगर सौदा जो है वो नकद है, फिर रकम भी साथ दे रहे हो, माल साथ ले रहे हो, फिर लिखने की जरूरत नहीं। फिर यह है कि माल दिया है और उसके बाद जो है वो रकम दी जा रही है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, तो लिहाजा ये लाजिम नहीं। लेकिन यह है कि उधार है तो उसको जो है वो लिख लेना चाहिए। तो दीरूनहा के तिजारतन हाजिरतन, दस बदस तिजारत है, तो दीरूनहा के तुम गर्जिश देते हो इसको, बैनकुम अपने दरमियान, कि अपने दरमियान जो लेन देन का मामला करते हो, नक देते हो और माल देते हो, उसकी कीमत नक लेते हो, तो फरमाया कि इसमें अगर ना लिखोगे फलैसा अलैकुम, बस नहीं तुम पर गुनाहन कोई गुनाह, अल्लाह तक तुबुहा कि तुम ना लिखो इसको, अगर इसको नहीं लिखोगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर ये जो नकद सौदा किया है, अगर ये कोई बड़ी चीज़ है कि मकान है, भैंस है, ऊंट है, कि बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए भी बेहतर है कि गवाह बना लो, कहता कि कल को ये दावा ना हो कि ये मेरा ऊंट तो लेके जा रहा था, मैंने तो पैसे लिए नहीं, ये मकान मेरा है और इस पर इसने कब्जा कर लिया है, तो ये सूरत हाल पैदा ना हो, तो इसके लिए गवाह बना लो। वाशिहिदु और गवाह बना लो, इज़ा तबायातुम जब तुम बैय करो, खरीदो फरोख्त आपस में करो, तो गवाह बना लो। बड़ी चीज़ है तो उसमें गवाह बना लो, छोटी चीज़ है रोज़मर्रा की चीज़ है तो उसमें कोई हर्ज की बात है। वला युवारवा और ना तकलीफ दिया जाए, कातिबुन लिखने वाला, वला शहीदुन और ना गवाही देने वाला, कि इसमें परेशान करना मकसूद ना हो कि बार बार लिखने वाले को बुला रहे हो, बार बार गवाह को बुला रहे हो, मामला लंबा होता जाए, ऐसा ना करो। वगरना क्या होगा कि लिखने वाला लिखने से इनकार कर देगा कि मैं नहीं लिखता, इसलिए कि मैं इतनी हाजिरियाँ नहीं दे सकता, और जो गवाह है वो भी कहेगा कि मैं गवाह नहीं बनता। तो दयानतदार आदमी गवाह नहीं बनेंगे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि आज के दौर के अंदर अदालतों का निज़ाम है कि पेशेवर गवाह हैं, जो असल गवाह हैं वो हाजिर नहीं होते, वो कहते हैं कि कौन ये दर्द सर ले, और बार बार की हाजिरी और बार बार की पेशियाँ, तो इसी से वो घबराएगा। फरमाया कि न तकलीफ़ दिया जाए लिखने वाला और न तकलीफ़ दिया जाए गवाह। व इन तफ़ालू और अगर तुम करोगे, अगर इस तरीके से करोगे, तकलीफ़ दोगे लिखने वाले को और गवाह को, लिखने गवाही देने वाले को तकलीफ़ दोगे, फ़इन्नहू पर यकीनन ये फुसूकुम इंतहाई नाफरमानी है, इंतहाई जुर्म है, बिकुम तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारे साथ चिमट जाएगा ये जुर्म, और इसका तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला इसका इसकी सज़ा तुम्हें क़यामत के दिन देगा। फ़त्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह और सिखाता है तुम्हें अल्लाह, ये बातें तुम्हें अल्लाह ने सिखलाई हैं ताकि इसके मुताबिक अमल करो और परेशानियों से अपने आप को बचाओ, दुनिया में परेशानियों से बचो और आखिरत में अज़ाब से बचो। वल्लाह और अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन हर एक चीज़ को अलीमुन निहायत जानने वाला है। अगर तुम बद्दियानती करोगे, अल्लाह के इल्म में तो है, अल्लाह को तो हर बात मालूम है, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें रुस्वा भी करेगा और तुम्हें सज़ा भी देगा। अब फरमाया कि सफ़र की हालत में अगर वहाँ किसी के साथ लेन देन हो जाए तो वहाँ क्या किया जाए। वह इनकुन तुम अगर तुम हो आला सफ़र इन सफ़र में, वलम तजिदू और तुम ना पाओ कातिबन लिखने वाला, अब लिखने वाला वहाँ है नहीं, अब क्या करें, ये उधार का लेन देन किया है, लिखने वाला तो है नहीं, अब क्या किया जाए। फरमा उसका एक हल है, फरिहान पस रहन है मकबूजतुन कब्जे में दिया हुआ, कि जो कर्ज ले रहा है वो कोई चीज़ उसके पास रहन रख दे, कि रहन रख दे, उसने रास्ते में उससे 1000 रुपये लिया है, तो अब 1000 रुपये लिया है तो उसके पास घड़ी है, मोबाइल है, कोई चीज़ है, उसके पास रहन रख ले कि ना ये चीज़ रख लो, तो ये लिखने वाला तो है नहीं, गवाह भी कोई नहीं, तो अपने पास रख लो, मुझे इतने पैसे तुम दे दो, तो लिहाजा कब्ज़े में दी हुई चीज़ रहन रखी जाएगी, उसके कब्ज़े में दे देगा, उसके हवाले कर देगा, इसको अपने पास रहन रख लो। फ़ैन अमीना पस अगर कोई एतबार करे, फ़ैन अमीना पस अगर एतबार करे बाज़ुकुम बाज़न तुम में से कोई बाज़न किसी का, किसी का एतबार करना ये है कि मैंने आपके पास कोई चीज़ अमानत के तौर पे रखवा दी, कि ये मेरी अमानत है अपने पास रख लें, तो क्या चाहिए, फल जो अद्दी लजी तो मीना बस चाहिए, फल जो अद्दी बस चाहिए कि अदा करे अल्लजी वो जो कि तुमीना अमानत रखा गया, कि जिसको अमीन समझा गया امانت رکھی ہے اس کے پاس, اس کو دیانت دار سمجھ کے امانت رکھی ہے, تو یہ امانت اس کو واپس, جب ضرورت پڑے امانت رکھنے والے کو امانت کی تو اس کو واپس کر دیں. تو او تمینا امانت ہو, کہ وہ شخص جو اعتماد کیا گیا امانت ہو اس کی امانت کو ادا کر دے. فجو دل لذی تمینا امانت ہو, پر چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص کے او تمینا, کہ جو امانت رکھا گیا جو دیانت دار سمجھا گیا, امانت ہو اس کی امانت کو, جو اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو ہیر پھیر کے بغیر وہ امانت اس کو واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے, ربہ جو اس کا رب ہے. تو میں کہ رب ہے ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے, یہ بدیانتی کیوں کر رہا ہے؟ بدیانتی اس لیے کر رہا ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. فرمایا کہ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. جب اللہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے, دیانتداری اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا کرے گا, اور بددیانتی اختیار کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ضروریات ہیں, تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرے گا. تو لہذا اللہ کو راضی رکھو جو تمہارا رب ہے. جب وہ رب کو راضی رکھو گے اور دیانتداری سے کام کرو گے, دنیا کے اندر بھی برکات ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں جزا عطا کرے گا اور سزا سے تمہاری حفاظت ہوگی. اب فرمایا یہ بات فرمایا کہ ولا تکتم الشہادہ, اور تم مت چھپاؤ گواہی کو, کہ جو گواہ ہے اس کو چاہیے کہ گواہی نہ چھپائے, انکار نہ کرے کہ میں گواہی نہیں دیتا, نہیں گواہی دے, اور غلط بیانی بھی نہ کرے, جو صحیح صورتحال ہے وہ اس کو بیان کرے. فرمایا وَمَنْ يَكْتُمْهَا, اور وہ شخص جو چھپائے گا اس کو, گواہی کو چھپائے گا, فَإِنَّهُ فَيَقِينًا وہ آثِمٌ قَلْبُهُ, وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کا دل گناہگار ہے. ایک گناہ وہ ہے جو اعضاء سے ہوتا ہے, ہاتھ سے ہوا پاؤں سے ہوا, یہ دل کا گناہ ہے, یعنی انتہائی شدید گناہ ہے اللہ کے نزدیک. تو لہذا اصل گواہی کو چھپانا اور غلط بیانی کرنا یہ دل کی خرابی ہے, یہ دل کے اندر سیاہی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو ہمیں کہ گناہگار ہے اس کا دل. اب یہ عبارت جو تھی یوں ہونی چاہیے تھی کہ قلبہ آثمٌ, اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہے, لیکن یہاں دیکھیں ترتیب بدل گئی, اور یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, یہاں ترتیب بدل جائے وہاں پہ پوری تاکید ہوتی ہے کہ اس کو توجہ سے سمجھ لو کہ یہی صورت ہے, دوسری صورت نہیں. آثمٌ قلبہ, کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہگار ہے, یقیناً اس کا دل گناہگار ہے, اور اس بارے میں غور کر لو, اور اللہ اس پہ گرفت فرمائے گا کہ اعضاء کا گناہ اور دل کا گناہ, تو دل کا گناہ زیادہ سنگین ہے, زیادہ شدید ہے اعضاء کے گناہ کے مقابلے میں, اس لیے کہا کہ اس کو دیکھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوگا. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون, اس کو جو تم کر رہے ہو علیم نہایت جاننے والا ہے, اللہ کے علم سے باہر نہیں. تم یہاں دھوکہ دو گے, دوسرے لوگ تمہاری بات پہ اعتبار کر لیں گے, عدالت تمہاری بات پہ اعتماد کر لے گی, لیکن کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو؟ اللہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے, اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. جب اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں اور اللہ جاننے والا ہے, تو پھر ڈر بھی اللہ کا اختیار کرو کہ انجام کار کہاں جانا ہے, اسی کے بعد جانا ہے, اسی کے بعد جانا ہے, اور اس نے سزا دینی ہے. تو کیا دنیا میں وہ اختیار نہیں رکھتا؟ فرمایا دنیا میں بھی اختیار رکھتا ہے, کیا اس کی قدرت ہے, لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے دنیا کے اندر, اور آخرت کے اندر اس پہ پوری پوری گرفت فرمائے گا. دنیا میں کبھی گرفت فرماتے ہیں, کبھی ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو تم غلط فہمی میں یہ نہ سمجھو کہ یہ مجھے ڈھیل نہیں بلکہ یہ میں بچ گیا ہوں. میں تم بچے نہیں, انجام کار اللہ کے ہاں پہنچنا ہے, اور اس کی تمہیں سزا جو ہے وہ بھگتنا ہوگی. تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا ضروری ہے. تو اللہ نے ضابطے بیان فرما دیے, اور یہ آیت جو اس سے پہلی آیت تھی آیت نمبر 282, یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے یہ سورۃ البقرہ. یہ سب سے بڑی سورت ہے کہ 40 رکوع ہیں اس کے اندر, 39 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے, تو یہ 40 رکوع اس کے اندر ہیں, اور یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے, اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی بھی اس کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز اور اس سورت کا اختتام یہ عذاب قبر سے نجات کی بہترین سورت ہے. فرمایا کہ جب اپنے میت کو دفن کرو تو اس کے سرحانے الف لام میم سے المفلحون تک پڑھو,